Finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito. Gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Na porozumienie trzeba czekać do kolejnego szczytu, na COP25, bez kompromisu w sprawie systemu handlu emisjami. Rada Rodziny będzie rozmawiać o ochronie dzieci przed pornografią w internecie. Zbiera się w stolicy. Francuzi zmęczeni blisko dwutygodniowym strajkiem powszechnym. Na COP25 bez porozumienia w sprawie międzynarodowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. To był główny punkt zakończonej wczoraj w Madrycie konferencji klimatycznej ONZ. Negocjacje przedstawicieli 200 państw trwały 2 tygodnie plus 2 dodatkowe dni. Chilijska minister środowiska Karolina Schmidt, która przewodniczyła obradom, powiedziała, że wynik szczytu nie jest zadowalający. Było tak wiele spotkań do tak późnej pory, 2 dni bez snu, w dzień czy w nocy. Zbliżaliśmy się tak bardzo do porozumienia, ale mam nadzieję, że te materiały będziemy mogli użyć, by zawrzeć umowę na kolejnym szczycie. Minister ochrony środowiska oraz zmian klimatu Finlandii, reprezentująca Unię w Madrycie, powiedziała, że COP25 zakończył się w atmosferze sprzeczności i braku zaufania między krajami. Jest mi przykro, że międzynarodowa społeczność nie była w stanie bardziej zdecydowanie odnieść się do problemu klimatu i przekazu od naukowców. Kolejny rok będzie krytyczny. Każdy powinien spojrzeć w lustro i zastanowić się, jak możemy przywrócić wiarę w ten proces, oświadczyła Krista Mikkonen. Następny szczyt klimatyczny za rok w Glasgow. Ochrona dzieci przed pornografią w internecie będzie głównym tematem posiedzenia Rady Rodziny w Warszawie. W spotkaniu weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że poprosi Radę o opinię w sprawie sposobu na ograniczenie dostępu najmłodszych do pornografii. Projekt przepisów, które mają chronić dzieci przed pornografią w sieci, przygotowało Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Propozycja nakłada na dostawców treści dla dorosłych obowiązek skutecznej weryfikacji wieku odbiorców. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha powiedziała w Polskim Radiu 24, że jedną z propozycji jest wprowadzenie rejestru stron. Trzeba pamiętać o tym, że jakby stron, które uczestniczą w tym procesie dostarczania treści internetowych, jest kilka. To nie są tylko dostawcy samych tych treści, ale przecież operatorzy internetu, chociażby, czy firmy, które realizują płatności przez internet. Projekt, który omówi Rada Rodziny, opiera się na postulatach wyrażonych w unijnej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. Dokument wzywa do zastosowania odpowiednich środków, by chronić rozwój dziecka korzystającego z internetu. Polska musi wdrożyć dyrektywę do września 2020 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwszy na Lubelszczyźnie i jeden z kilku w Polsce. Ośrodek neurorehabilitacji powstał w podlubelskiej Turce. Stworzyli go Agnieszka i Wojciech Mazurkowie, rodzice Alicji, która w lutym ubiegłego roku uległa wypadkowi samochodowemu. Do tej pory musieliśmy z Elą jeździć po całej Polsce, mówi mama Alicji, Agnieszka Mazurek. W zasadzie nam tak brutalnie powiedzieli lekarze, że medycyna teraz poszła do przodu i takie osoby się ratuje, tylko co potem z nimi robić. Myśmy jeździli do Rzeszowa chyba najbliżej, nawet nie widzieliśmy, że ten ośrodek jest, on niedawno powstał, później Kraków, no i później Iława. Na mapie Polski brakuje takich miejsc, które zapewniają pacjentom po uszkodzeniach mózgu kompleksową opiekę. Będzie to ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, mówi dyrektor i fizjoterapeuta Łukasz Banasik. Pacjenci przyjeżdżają na zajęcia, organizujemy turnusy. Turnusy będą polegały na tym, że pacjent przyjdzie do nas na kilka godzin, gdzie terapia będzie miała w sobie zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, ale także zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapii widzenia, zajęcia z neurologopedą. Wszystko będziemy dostosowywać do potrzeb pacjenta. Ośrodek będzie przyjmował pacjentów w różnym wieku z całej Polski. Poniedziałek rozpoczyna kolejny tydzień protestów we Francji przeciwko rządowej reformie systemu emerytalnego. To już 12 dzień strajków, które nie tylko utrudniają życie podróżnym, ale też w znacznym stopniu wpływają na obroty w handlu. Mieszkańcy Francji są zmęczeni codziennymi utrudnieniami w dostaniu się do pracy, a potem do domu. Czas przejazdu w wielu przypadkach uległ podwojeniu. Często zajmuje to 5 godzin w tłoku, którego trudno się dostać do pociągu linii podmiejskiej, a te, podobnie jak regionalne, dalekobieżne czy ekspresy międzynarodowe, kursują w bardzo ograniczonym zakresie. W paryskim metrze można liczyć zaledwie na 2 automatyczne linie z 14. Handlowcy oceniają straty, będą będące wynikiem strajku na 30% w okresie, który jest kluczowym dla ich dochodów. Klienci kupują prezenty pod choinkę w sklepach położonych blisko ich miejsc zamieszkania albo przez internet. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Musi być żywa, dostosowana do pomieszczenia i przede wszystkim kupiona legalnie. Chodzi oczywiście o choinkę. Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza poszukiwanie idealnego drzewka świątecznego. Jak mówi Piotr Szaniawski, strażnik leśny Nadleśnictwa Trzebież, każdy może sam wybrać sobie drzewko z lasu, ale tylko w wyznaczonych do tego punktach. U nas w Nadleśnictwie Trzebież są wyznaczone punkty w leśniczówkach w Tanowie i w Trzebieży, gdzie można zakupić taką choinkę legalnie. Koszt około 40 zł za dwumetrową choinkę. W całym kraju trwa akcja choinka. Policjanci i Straż Leśna kontrolują, czy z lasów nie są nielegalnie wycinane drzewka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łaniewski. Pan pozyska drzewko legalnie, panie Marcinie? Jeszcze nie pozyskałem, ale pan pozyska. Planuję pozyskać. No dobrze, no to zaczynamy skoki na początek, bo naród je kocha. Oczywiście było niebezpiecznie. Tym razem runął na łeb na szyję Norwek Thomas Asenmarkeng. Ledwo przed upadkiem wyratował się Piotr Żyła, 9 wczoraj w Klingenthal. 10 był Kamil Stoch, 14 Dawid Kubocki. Postawę Polaków ocenia mistrz PR-u, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Brakuje tylko jeszcze troszkę błysku, takiego czegoś, co pozwala zwyciężać czy stawać na podium. Tego jeszcze nie ma. Natomiast widać taką drogę, że oni podwyższają swój poziom, łapią powoli ten rytm startowy. Za tydzień zawody w Engelbergu i tutaj spodziewam się, że może być jakiś podium. Wczorajsze zawody wygrał Ryoyo Kobayashi i został liderem Pucharu Świata, który będzie musiał się pewnie już niebawem skurczyć przez zmiany klimatyczne. Te nie pogrzebią przynajmniej na razie futbolu. W Krajowym ciekawie było w Kielcach, ale nie ze względu na poziom bynajmniej. Z powodu trzech czerwonych kartek, jakimi nagradzał brutali arbiter. Dwie obejrzeli piłkarze Korony, mimo to pokonali 1-0 Krakowie. Trener Pasów Michał Probierz kręcił nosem. Graliśmy za wolno, nie wygrywaliśmy tych pojedynków 1-1, nie potrafiliśmy przedostać się przed pole karne. Później już próbowaliśmy kilka razy dośrodkować, mieliśmy kilka sytuacji, ale to jest za mało. Co w pozostałych meczach? Piast wymęczył 2-1 z ŁKS-em, a Jagiellonia już z nową miotłą 3-0 rozbiła Lechię. Liderem tabeli Legia po sobotnie wygranej 3-1 z Wisłą tą z Płocka. W Hiszpanii na Mestalla Valencia miała Real na widelcu. Prowadziła do 95. minuty, ale wtedy wyrównał Karim Benzema. W Anglii City 3-0 grał na Emirates Arsenal, na który obrazili się Chińczycy, bo Mesut Özil raczył stanąć w obronie mniejszości muzułmańskiej szykanowanej za wielkim murem. Dla równowagi przypominamy, że ten sam Özil przytulał się ze znanym miłośnikiem demokracji Recep'em Erdoğanem, prezydentem Turcji. Wracając do spraw stricte piłkarskich, w Bundeslidze zmiana lidera. Po porażce Gladbach 1-2 z Wolfsburgiem na pozycji lidera zluzowało je RB Lipsk, a we Włoszech przy pierwszego gola dla Werony strzelił Mariusz Stępiński, pomagając w remisie po 3 z Torino. Jeszcze bardziej w remisie po 1 z Interem pomógł Fiorentinie Bartłomiej Drągowski, nieraz ratując gospodarzy przed groźnymi strzelami graczy lidera Serie A. Dorzucimy siatkówkę. Resowia do 1 pokonała Wartę, a Czarni do 1 ulegli Skrze. I zakończymy kolarstwem torowym, o którym mówimy rzadko, ale gdy nasz człowiek wygrywa drugie zawody Pucharu Świata z rzędu, to trzeba to odtrąbić. Mateusz Rudyk był najszybszy w sprincie australijskim, rozegranym nomen omen na antypodach w Brisbane konkretnie. Znów o sporcie za godzinę. Za godzinę kolega także pozyska dla państwa informacje sportowe. Pozyska, legalnie. A my teraz pozyskamy wiedzę pogodową. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Gdańsku i Koszalinie, 6 w Zakopanem, Olsztynie i Białymstoku, 7 w Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gorzowie i Poznaniu, 8 w Przemyślu, Zielonej Górze, Kielcach i Łodzi, 9 w Rzeszowie, 10 stopni w Krakowie, Katowicach, Opolu i Jeleniej Górze, do 11 stopni we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. Dziś o poranku bardzo dobre informacje, bo prawie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako wyśmienite, jest czym oddychać, a normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie przekroczone są w tej chwili tylko w Małogoszczu i Nowym Targu. Wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Podkarpaciu dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. Jutro jeszcze cieplej, miejscami na południu kraju nawet do 13 stopni, a kolejny raport smogowy w Trójce jutro po 7. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch.

to zrozumiesz, zanim coś ginie. Jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami. Idą święta. Życie to żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Uważnie wśród dni odkryjesz nadzieję, co brzmi. Witam pana w nowym tygodniu. Nie wiem, czy pan się orientuje, że to już... Że jest nowy tydzień? Tak, że mamy poniedziałek. Nie dotarło tak, jakoś? Nie. Wie pan co, znaczy generalnie są takie rzeczy w życiu, których tak średnio ogarniam. Ale kalendarz ogarniam, tak. Przejdźmy do rzeczy. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Takie egzystencjalne pytanie dzisiaj będzie, wie pan? Dobrze, takie są najlepsze. Na przykład, gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy w ogóle? Nie, tego nie. Aha. Gdzie jesteśmy dzisiaj bardziej? To takie nieciekawe? Jak? To też, ale to następną razą. Dobrze. Na razie pani Weronika pyta. Dzień dobry pani Weroniko. Jesteśmy częścią Drogi Mlecznej. Tak. No to gdzie my jesteśmy w tej Drodze Mlecznej? Czy tak bardzo na środku, w jakimś takim gęstym miejscu? Czy tak bardziej na peryferiach? Czy już jesteśmy na samym koniuszku? Gdzie? Na pewno nie jesteśmy w środku. Nie? Całe szczęście. Bo w środku jest czarna dziura. A, byłoby źle. Nie jesteśmy w miejscu zatłoczonym. Ja nawet nie powiedziałbym, że jesteśmy na przedmieściach. Ja bym raczej użył takiego sformułowania, że jesteśmy na dość takiej głębokiej prowincji. I bardzo dobrze. Bo na przykład... Taka chata za wsią. No właśnie, jest miejscowość, jest wieś. Później jest kolonia jakaś taka pod lasem, gdzie są cztery domy, z czego trzy są niezamieszkałe. I tam my jesteśmy. I bardzo dobrze, muszę panu powiedzieć. Naprawdę? Tak, tak. To rzeczywiście jest pytanie egzystencjalne albo pytanie takie z serii filozoficznych. No bo to miejsce jest dokładnie skrojone pod nas, albo my pod to miejsce. W innych miejscach albo byłoby nam bardzo źle, albo w ogóle by nam nie było. A w tym akurat jest dobrze. I to jest właśnie ciekawe, jakby czy to wynika z tego, że my jesteśmy w miejscu pod nas stworzonym, czy też po prostu myśmy się dostosowali, biologia nas dostosowała do tego miejsca. Ale wracając do pytania pani Weroniki. Centrum Drogi Mlecznej, tam gdzie już nie mówię nawet o samiutkim centrum, gdzie jest rzeczywiście czarna dziura, Sagittarius A z gwiazdką. Tak, tak, tak. Ta gwiazdka jest ważna. Ale powiedzmy gdzieś tam w okolicy, tam gdzie jest bardzo, bardzo gęsto, tam byłoby nam bardzo źle, dlatego że w tych miejscach jest bardzo wysokie promieniowanie i tam życie nie mogłoby funkcjonować. Nawet gdybyśmy się oddalili od tego centrum, ale dalej mieszkali w jakiejś takiej zatłoczonej dzielnicy, by nam też było źle. Zatłoczonej to znaczy w miejscu, gdzie gwiazd jest bardzo dużo i gdzie one są w niewielkich odległościach od siebie. Wydaje się, a nawet no, jesteśmy tego pewni, że w takich miejscach jak gigantyczna jak gdyby taka rywalizacja pomiędzy, ja mówię o rywalizacji grawitacyjnej, pomiędzy gwiazdami, które są stosunkowo blisko od siebie, powoduje, że w niektórych sytuacjach planety są wyrywane ze swoich układów planetarnych. Że one czasami są tak wystrzeliwane jak gdyby w kosmos w wyniku tego, że gdzieś tam w ruchu nieustannym wszystkiego i wszędzie to źle by nam zrobiło, tak swoją drogą. No gdybyśmy... nie, to tego byśmy nie chcieli. Są też miejsca i one też nie są dla nas czy pod nas uszyte, gdzie teoretycznie nie jest aż tak gęsto. Ale na przykład jest to miejsce, w którym rodzi się dużo gwiazd. Bardzo takie aktywne. I w tym miejscu też by nam było źle. Trudno mi sobie to wyobrazić, znaczy próbuję sobie wyobrazić z analogią, analogia z miastem. No to może takie miejsce, gdzie są same kluby na przykład i restauracje, gdzie jest co prawda niezbyt wielu mieszkańców tam na miejscu, ale jak już ktoś jest, to nie ma zbyt wygodnego, ciekawego życia w dłuższej perspektywie. Więc to miejsce, obrazowo. Więc to miejsce, gdzie my jesteśmy, jest naprawdę optymalne. I tego się trzymajmy. Tak więc, pani Weroniko, już wiemy, że jest nam tutaj dobrze. Taka chata za wsią. Tak. Sąsiadów niewielu, ale sympatycznie. Tak. Nuda to tłusta po nosie, smuga na szybie. Się bije, bije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Nie jedna maruda powie, że psu na budę jest nuda. Całkiem nowa piosenka, ale bardzo sympatyczna, taka troszkę dla dzieci. A gdzie my są, jeśli chodzi o ten kosmos? Dzień dobry, to mnie doktorek załatwił. Całe życie byłem oszukiwany, że jestem z miasta. Czuwaj, jestem załamany. Nie, proszę się niczym nie martwić, wszystko jest w porządku. Bardzo przyjemne miejsce w naszej galaktyce. Panowie próbowali, a właściwie próbują jeszcze określić, gdzie jesteśmy. To może taki bulerbyn, zagroda północna, południowa, środkowa. Gorąco pozdrawiam moje dzieciaki, z którymi przerabiam dzieci z bulerbyn. Niech zacznie padać śnieg. Wszystkiego dobrego. Może zacznie, chociaż się nie zanosi. Jutro zacznie. Tak? No, na pewno o 7.20 będzie piękny śnieg. Jak Lasse mówi, że tak, to tak. Projekt Tata. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu polecam jutrzejszy projekt Tata. Dzisiejszy również, bo wielu ojców słucha nas teraz siedząc za kierownicą, odwożąc do przedszkoli i szkół swoje dzieci. Dobrze się składa, bo dziś słowo o nas, kierowcach. Tym bardziej, że zmiany w przepisach ruchu drogowego nadchodzą, jak słyszymy. Mam wrażenie, że w sferze ruchu i kultury jazdy ciągle odrabiamy jakąś zaległą pracę domową, której tylko nakazami i sankcjami możemy, którą możemy odrobić w ten sposób, bo gdy daje nam się dowolność, zachowujemy się jak dzieci, a i te czasem skłonni są właściwie nawet częściej odpuścić. Pierwszeństwo dla pierwszego niego przed wejściem na pasy. Czekałem na to, co się będzie działo na ulicach, jak usłyszałem tą informację. No, dwa razy puściłem człowieka i dwa razy byłem w strachu dużym, bo człowiek z prawej strony oczywiście przejeżdżał przez to przejście. Całe szczęście, że ci piesi rozglądali się po prostu. Opowiada Kamil Polny, tata dwójki dzieci. Mi się bardzo podoba to, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje, czyli ta zasada, że jeśli widzisz dziecko, to zatrzymujesz samochód. Nieważne, gdzie stoisz, czy bliżej, czy dalej przejścia. To jest świetna sprawa, bo to powoduje, że każdy czuje się bezpiecznie. I kierowca, bo wie, że nie przejdzie nikogo, a pieszy wie, że po prostu nie zbliży się żaden samochód. I to jest fajne. Kamil, czyli bloger Tata w pracy, który kiedy zliczy czas zawożenia i przewożenia dzieci, czuje się, jakby tą pracą była taksówka. Mieszkamy w takiej dzielnicy, która jest cała w remontach, więc chodniki są często powyłączane, zmiana ruchu jest cały czas, więc te dzieci trzeba wozić. Syn chce już sam chodzić do szkoły, natomiast ja się trochę obawiam. Ale dzięki temu łatwo zauważyć grzechy kierowców, zwłaszcza w okolicy, gdzie jest strasznie dużo dzieci. Najgorsze to jest przyspieszanie przy przejściach dla pieszych. Ja w ogóle mam taki pomysł i gdzieś buduje mi się on w głowie, żeby zrobić jak taki projekt, w którym byśmy produkowali oznaczenia w okolice szkół, żeby było wiadomo, że w tym obszarze są dzieci. Bo jak widzę kogoś, kto jedzie 100 na godzinę, to jest zwykły przypadek po prostu. Dziecko się zagapi, teraz jest ta, nie chcę powiedzieć moda, bo to nie moda, to jest problem, zombie mobilne. Można przypadkiem zrobić komuś krzywdę. Ja specjalnie jeżdżę teraz po 30 na godzinę, nie dlatego, że lubię, bo nie lubię jeździć tak wolno, a tylko dlatego, żeby czuć się pewnie, że ja się zachowuję w stosunku do obcych dzieci tak samo, jakbym chciał, żeby do moich się ludzie zachowywali. A ja myślę, że wiele nawyków wynika z najprostszej rzeczy, braku kultury. W samochodzie czujemy się panami. Nie zwracamy uwagi na innych. To widać nawet podczas parkowania przed marketami. Co tam wymalowane miejsca trzeba przy wejściu? Od tego się zaczyna. A potem są brawurowe ucieczki z korka pod prąd, omijanie przeszkód, jazda po chodniku, omal nie tratując rodzica z dzieckiem. O jednym z takich przypadków Kamil pisał niedawno w internecie. Żebyście się nie zdziwili, jak się mówi marudzi cały czas, to ludzie cię mają za marudę i za kogoś, kto narzeka. No niestety ktoś musi przyjąć taką rolę. Ja też tego nie lubię, tak? Ja też nie lubię ograniczeń na ulicach tam, gdzie nie ma to sensu. Nie lubię jeździć 50 tam, gdzie można by spokojnie pychać 100, ale no granice rozsądku, tu gdzie są dzieci, po prostu jest ten czynnik ludzki, jest go bardzo dużo, to nie można po prostu przesadzać. Ale są i narzekania, że ci ostrożnie jadący osiedlowymi uliczkami w pobliżu szkół rano uprzykrzają życie okolicznym mieszkańcom. Rozumiem, sam oglądam Armagedon w pobliżu szkoły Tośka i przedszkola Alicji. No ale czy w tym przypadku zakaz podwożenia dzieci, w praktyce to ma być zamykanie ulicy, przy której stoi placówka rano i po południu, jak chcą tego mieszkańcy z jednej z warszawskich dzielnic, jest dobrym rozwiązaniem? Na pewno nie jest zamykanie całkowite, ale coś podobnego, co powstało u nas pod szkołą, ale chyba całkiem przypadkiem, zrobili ulicę jednokierunkową. I mam wrażenie, że jeden kierunek już dużo zmienił, bo przynajmniej nie robi się tłok, nie ma niebezpiecznych sytuacji aż tylu i to już jest coś. Natomiast druga sprawa jest taka, że ludzie nie myślą po prostu. I jakbyśmy naprawili myślenie, to dużo by się zadziało dobrego. Nasze działanie robi coś. Proponuje tata w pracy i trudno mu nie odmówić. Trudno mu odmówić rację. Wszystko jest w naszych głowach i wychowaniu, a wożąc na tylnym siedzeniu dzieci, uczymy je też kultury jazdy. Na kursach potem mogą tego nie nauczyć. Ja mam takie życzenie, żebyśmy nie myśleli na nowy rok i nie mieli postanowień noworocznych, tylko żebyśmy przez cały rok po prostu zastanowili się, czy działamy tak, jak sami byśmy chcieli, żeby nam się działo. Zaczyna się najbardziej gorący przedświąteczny tydzień, więc jeszcze raz, nie ma się dokąd spieszyć. Święta i tak przyjdą, a my kierowcy i ci z maluchów, i nie mam tu na myśli grupy przedszkolnej, jak i ci z wyścigówek, spotkamy się na najbliższym czerwonym świetle. Po to się zwykle tak kończy, proszę pana. Jest. Krystian Hamke, 8 km korka od Bochni w kierunku Krakowa, praca drogowa, to informuje pan Jacek, 7-1. To przypominamy o jeździe na suwak. Przypominamy. Co zagramy? Igo wszedł w fantastyczny świat filmów dla dzieci. Dubbinguje jedną z postaci filmu Szybcy i Śnieżni, którzy w styczniu pojawią się na ekranach kin, a Igo nie tylko dubbinguje, ale i śpiewa. Lepszego czasu nie miał nikt, a świat jest mój, gdy wstaje świt, to jaśniej. No może nie w całości, ale troszkę. Zbliża się ta chwila, gdy gnąć będziemy ja i ty, już czuję, co się szykuje. I mówię ci, że nadszedł czas, wydarzeń strumień powie nas. Nie będzie już lepszego dnia, by śmigać tak, zakręty brać, o tytuł mistrza grać. Nie będzie już lepszego dnia, więc piszę tekst, usłyszeć chcę wspólny nasz śpiew. Nie będzie już lepszego dnia. Autopromocja.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Wojtek, jadę z Mławy przez Działdowo, Lidzbark, Lubawę. Jedziemy wszyscy 25 na godzinę. Jest szklanka, żadnej piaskarki. Pozdrawiam wszystkich za kółkiem. To już ten czas. Proszę uważać na drogach. No i proszę słuchać, za 22 minuty będzie ósma piosenki. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Czyli hymny akcji charytatywnych. O nich opowiadamy. Piotr Metz. Kanadyjska odpowiedź na We Are The World to piosenka Tears Are Not Enough, firmowana przez supergrupę muzyków nazwaną Northern Lights, nagrana 10 lutego 1985 roku. Mówi kompozytor utworu David Foster. Jechałem samochodem do pracy, wyjąłem Walkmana i melodia przyszła sama. Wiem, że brzmi to sentymentalnie, ale chyba tak właśnie wygląda inspiracja. As every day goes by, how can we close our eyes until we open up our hearts? We can learn to share and show how much we care. We can make the difference. David Foster, ale nie sam oczywiście. No, widzę, że podoba się Państwu ta kanadyjska wersja. Ranek Małpa, Polski Radio.pl. Pan Piotr zwraca uwagę, jeszcze nawiązując do wiadomości ekonomicznych, że nic dziwnego, że Polacy tak bardzo polubili nowoczesne formy płatności, czyli kartę płatniczą, telefon czy zegarek. Wszak płatności zegarkiem były promowane już w Misiu Stanisława Barei. Pamiętają Państwo tę scenę? Kierowniczko, czy ja palę? Ja palę na okrągło. No przecież tam nastąpiła wymiana handlowa właśnie zegarka. Mam pytanie. Czy piosenka Ho Ho to jest o labradorach? Bo mój właśnie tak mnie wołał, jak chciał wyjść na dwór. A to musimy sprawdzić. Sprawdzaliśmy dziś po 6:00, było to nagranie, ale być może jutro sprawdzimy jeszcze raz dokładnie. Za 15 minut 8:00. Zapraszamy do Trójki. Ważna sprawa. Moda na ekologię opanowała nie tylko produkty, ale też opakowania. Klienci chcą jeść zdrowo, dlatego coraz częściej zwracają też uwagę na to, w czym przechowywana jest żywność. Więc producenci i właściciele sklepów spożywczych powinni mieć to na uwadze, jeśli nie chcą stracić klienta. 9,25. Pieczywo jest nieofoliowane. Też dokupujemy papierowe torebki, żeby klient miał na drożdżóweczki o coś w tym rodzaju. Pani jest z własną siatką. Oczywiście. Zawsze mam albo plecaczek, albo torbę ekologiczną. Kluski na spaghetti. Klient zakładając tą rękawiczkę. Jakub Bodzak, sklep Deko Zakupy. Może sobie samodzielnie nałożyć tyle makaronu, spaghetti, ile chce. Rękawiczka, a tu do mąki. Tak, tutaj są łyżki. Olej rzepakowy też przecież nie jest w butelkach. Baniaki, tak, metalowe. Ale z kranikiem. Tak, klient może samodzielnie nalać sobie do własnej butelki tyle, ile chce oleju. To jest nowość, panowie nazwali tatuażem. Jest to skomplikowany proces. W Polsce jest to proces nowatorski. Karol Gębka, Farma Świętokrzyska. W krajach typu Hiszpania, Włochy, Holandia. Występuje ten rodzaj znakowania już od kilku lat. Rozumiem, że wszelkie normy unijne są zachowane, bo tak. Chodzi tutaj o zdrowie osób, które będą spożywały te warzywa. Nie obawiają się panowie, że ktoś może pomyśleć, że ktoś tam manipulował przy tych ogórkach czy dyniach. Słowo tatuaż jest lekko niefortunne. My byśmy się skłaniali do znakowania światłem. Jedna z firm wystartowała z takim, mówiąc potocznie, tatuażem, czyli naświetlaniem laserowym produktów. Czy tędy droga? Takie naświetlanie spełnia funkcję informacyjną dla klienta. Julia Patorska, firma doradcza Deloitte. Natomiast nie spełni funkcji ochronnej czy logistycznej do tego, żeby łatwiej przemieszczać dany produkt. Regulacja wymusi na przedsiębiorcach, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, zachowania, które będą go motywowały do tego, żeby myślał o całym cyklu życia tego opakowania. Po prostu opłaty, które będą musieli wnosić przedsiębiorcy, będą niższe w stosunku do tych opakowań, które będą trudne do przetworzenia albo niemożliwe do przetworzenia. Kiedy te opłaty wchodzą w życie? Dyrektywę musimy wdrożyć w lipcu 2020 roku. Tatuaż to jest wprowadzenie jakiegoś barwnika. Kolor zależy od warzywa. Na jabłku czy gruszce może być bardziej taki białawy, jeżeli będzie to czerwone, ale na przykład na celerze i brązowy na przykład. A na buraku? A na buraku z kolei będzie jasny. Na ciemnych jest bardziej jasny, a na jasnych ciemniejszych. Ja tu wyczytałam, że już można zakupić dynię piżmową i seler z linią bio. W sklepie będzie pietruszka, tak oznaczona, bo na tą chwilę jest seler, dynia. Warzywa konwencjonalne i owoce konwencjonalne nie potrzebują takich oznaczeń. Także to jest technologia dedykowana typowo do warzyw, owoców bioekologicznych. Kasze, ryże, makarony, płatki czy nasiona, kawy, herbaty. Płatnie. Wszystkie są w szklanych bądź specjalnie do tego zakupionych, tak. Ekologicznych, tak. Opakowaniach. Widzimy, co kupujemy i sobie dowolnie nasypujemy. Zgadza się. Połączyliśmy w jedno, dwie idee, czyli dla nas ekologiczne oznacza, że produkty mają certyfikat bio, czyli ten certyfikat zielonego listka. Druga sprawa jest ta eliminacja tych opakowań z tworzyw sztucznych, czyli zero waste. Cieszy nas to, że jest coraz więcej właśnie tego typu sklepów oraz ludzi, którzy są zainteresowani robieniem zakupów bez opakowań z tworzyw sztucznych. No właśnie, czy takie laserowe oznaczenia warzyw i owoców światłem, jak słyszeliśmy, spodobają się polskim klientom? To się dopiero okaże. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. My wiemy, plastik is not fantastic. Wiemy to przecież z płyty Święta bez granic 2019. Polecamy tę płytę i polecamy też ten utwór pod numerem 16. może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Apelują nasze morskie ziomki. Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Polecamy Państwu to nagranie. Także proszę zobaczyć wideo. Jest dostępne w internecie. No i płyta Święta bez granic 2019. Tam cały zestaw fantastycznych utworów. Muzyczny rozkład jazdy. No i nowy karp w trzech wersjach. Absolutnie tak. To ja jeszcze jedną piosenkę świąteczną dołożę, jeśli Państwo pozwolą. Nawet jeśli Państwo nie pozwolą, to i tak dołożę. W przyszłym roku mija 50 lat od pierwszej edycji festiwalu Glastonbury. W ciągu tych lat zdążył on zapracować sobie na miano jednego z najważniejszych muzycznych świąt, a występ na nim jest nobilitacją dla każdego wykonawcy. Huczna impreza urodzinowa odbędzie się między 24 a 28 czerwca przyszłego roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, no już wiemy, Paul McCartney i Diana Ross. Wczoraj dołączyła do nich Taylor Swift. No inne pokolenie, ale jej gwiazda świeci dziś tak samo mocno jak tych Państwa wcześniej wymienionych kiedyś. A może i dziś. Taylor Swift na początku grudnia podzieliła się swoją świąteczną piosenką, to teraz my dzielimy się z Państwem. Dodam tylko, że bilety na przyszłoroczne Glastonbury sprzedawane były w październiku w dwóch turach i rozeszły się w sumie w ciągu godziny. Jednak dobre dzwonki, to panie, dobre dzwonki. Tak, i mistletoe musi być. Jest jemioła, jest dobrze, są święta, Taylor Swift zaprasza. Sukces filmu Rocketman postanowiła spieniężyć Maxine Taupin, była żona piszącego teksty dla Johna Eltona, Bernie'ego Taupina, właściwie Taupina Bernie'ego już, jeżeli tak można byłoby. W jej posiadaniu do tej pory znajdowały się rękopisy wielu tekstów piosenek, które powstały w czasie trwania ich małżeństwa, czyli w latach 1971-1976. Część z nich przeleżała w bankowym sejfie, część wisiała jako obrazy na ścianach. Teraz po latach trafiły na aukcję w Los Angeles i przyniosły jej dochód w wysokości prawie 1 400 000 złotych. Ponad 920 tysięcy złotych zapłacił nabywca tekstu do Your Song. 1/3 tej kwoty wystarczyłaby stać się posiadaczem spisanych słów do Benny & Jets. Nie udało się niestety, to ciekawostka, sprzedać tekstów do utworu Goodbye Yellow Brick Road oraz tego, którego słuchamy, Candle in the Wind. No, ale widać akurat teksty tych dwóch piosenek wszyscy znają na pamięć. Tak. No myślę, że to jest teza do udowodnienia, prawda? A na koniec prawdziwa bomba. No tak, co trzeba powiedzieć. Wczoraj na instagramowym profilu zespołu Red Hot Chili Peppers pojawiła się informacja o rozstaniu się z dotychczasowym gitarzystą i uwaga, powrocie wielkiej gwiazdy. Naprawdę? John Frusciante wraca do Red Hot Chili Peppers. O. Został, przypomnę, dwukrotnie umieszczony na liście 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone w 2003 roku, to było miejsce 18, i w 2011, 72. To ten pan, który gra teraz pięknie na gitarze, na początku teledysku też był widoczny, teledysku do tego utworu. I teraz wchodzi Anthony i sobie spaceruje uliczkami Los Angeles. Jakby emocji było mało, to od razu powiem, że coraz głośniej, i to wcale nie bez powodu podobno, mówi się o powrocie Red Hot Chili Peppers do Polski. I to wszystko wskazuje na to, że to może nie być łatwe lato dla fanów muzyki lat 90. Jak mawiają ironiści, człowiek ma tylko dwie nerki. Więcej się nie sprzeda, a bilety coraz droższe. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worried, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that